Karasandı o açamadım lala, cezimi seçemedim lala. Yazık oldu genç ömrüme lala, bir gözelden kaçamadım lala. Lala sana kurban olsun lala. Mezarımı kızlar kazsın lala, altın saplı kazmayla lala. Başıdaki püşümüdür lala, Diyarbakır işimdir lala. Yanağıyla dış yer var lala, o da sarhoş işimdir. Lolo sana kurban olsun lolo, bu can sana feda olsun lolo. Lolo siyah kurban olsun lolo, lolo siyah hayran olsun lolo. Ezmeyle süzmeyle lolo, yar bulamadım gezmeyle lolo. Mezarımı kızlar kazsın lala, gümüş saplı kazmayla lala.